Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zanieczyszczenie wodociągów w Lubelskiem. Kilkanaście tysięcy ludzi bez dostępu do bieżącej wody. 4 600 000 uczniów z całego kraju rozpoczęło nowy rok szkolny. Unia Europejska warunkowo chce nawiązać kontakt z talibami po przejęciu przez nich władzy w Afganistanie. 15 tysięcy osób z różnych miejscowości województwa lubelskiego musi zaopatrywać się w wodę z beczkowozów, bo wykryto skażenie wodociągów. Z wody nie może korzystać ponad 2600 osób z Piask i Kębułowa oraz 1400 mieszkańców korzystających z wodociągu Brzeziczki pod Piaskami. Wodę dostarcza jeden beczkowóz, mówi burmistrz Piask Michał Holewa. Jeden beczkowóz, ponieważ to się nie dzieje tylko na terenie gminy Piask, jest to też na terenie sąsiedniej gminy. Słyszymy, że gdzieś tam też w innych miejscach, więc tych beczkowozów dostępnych nie jest za dużo, natomiast z tego co wiem, to jeden na pewno będziemy mieli już dzisiaj, już rozwozi wodę. Drugi, że otrzymamy pomoc od mleczarni w Piaskach, która dysponuje podobnym sprzętem. Jutro będziemy się zastanawiać także nad zakupem wody w jakichś większych pojemnikach. Najwięcej, bo około 10 tysięcy osób nie może korzystać z wodociągów w Opolu Lubelskim i okolicznych miejscowościach. Skażony bakteriami jest wodociąg w Wólce Tarnowskiej. Zaopatruje on w wodę około 740 mieszkańców. 4 600 000 uczniów z całego kraju rozpoczęło nowy rok szkolny 2021-2022. W publicznej szkole podstawowej imienia papieża Jana Pawła II w Kruszewie koło Grójca w inauguracji roku wziął udział prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Prezydent Andrzej Duda mówił, jak ważne jest dla niego to, że dzisiaj wszyscy uczniowie mogą się spotkać i rozpocząć rok szkolny stacjonarnie. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzieci normalnie wracają do szkoły, że będą z powrotem tworzyły szkolną wspólnotę. Prezydent zachęcał rodziców, by szczepili swoje dzieci przeciwko koronawirusowi, ale dodał, że decyzję o szczepieniu każdy musi podjąć sam. Z kolei Agata Kornhauser-Duda zwróciła się do uczniów z życzeniami nie tylko dobrych ocen, ale przede wszystkim dobrych relacji koleżeńskich. Życzę wam, byście pielęgnowali właśnie te rówieśnicze relacje. Sami uczniowie mówili, jak ważne jest dla nich spotkanie po wakacyjnej przerwie. Nasza klasa jest bardzo zżyta, szczególnie na przerwach. Rok szkolny zakończy się za niespełna 10 miesięcy, 25 czerwca 2022 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 6 września rozpoczyna się nabór wniosków do projektu Poznaj Polskę, w ramach którego szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Minister edukacji Przemysław Czarnek mówił w TVP Info, że wycieczki takie mogą być sposobem na odbudowanie wspólnoty szkolnej i więzi między uczniami a nauczycielami. Podkreślał, że w Polsce jest wiele miejsc z potencjałem edukacyjnym. Tysiące punktów edukacyjnych wskazanych przez nas, również tych związanych z nauką, również tych związanych z kulturą, również tych związanych z polarnictwem, z rozmaitymi rzeczami, z techniką, z rozwojem technologii, gdzie można jechać i będzie to dofinansowanie z budżetu państwa do 80% kosztów. Takiej akcji finansowania wycieczek szkolnych jeszcze nie było. Projekt Poznaj Polskę ma popularyzować osiągnięcia polskiej nauki oraz naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego. Resort planuje przeznaczyć na jego realizację 15 milionów złotych. Unia Europejska chce nawiązać kontakt z talibami po przejęciu przez nich władzy w Afganistanie, ale pod ścisłymi warunkami. Priorytetem dla wspólnoty pozostaje ewakuacja obywateli Unii i afgańskich współpracowników, którzy pozostali na miejscu. Przedstawiciel unijnego korpusu dyplomatycznego mówił, że jest wiele niepewności, ale co do jednego, państwa członkowskie są zgodne. Musimy nawiązać kontakt z talibami, musimy z nimi rozmawiać i wpływać na nich, ale nie będziemy się spieszyć z uznawaniem nowej formacji. Unijny dyplomata zaznaczył, że jakiekolwiek rozmowy muszą być prowadzone pod ścisłymi warunkami. Chodzi o umożliwienie wyjazdu z Afganistanu osobom, które mają taki zamiar, o gwarancję, że współpracownicy Zachodu, którzy pozostaną, nie będą prześladowani oraz że Afganistan nie stanie się znowu bezpiecznym miejscem dla terrorystów. Unia oczekuje też umożliwienia dostępu pomocy humanitarnej i poszanowania praw człowieka, przede wszystkim kobiet. Beata Płomecka, Polskie Radio,